hekima ya mzee wetu ambaye amezungumza kwa uchungu kutokana na hali halisi ya eneo hili na kina mama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سيسي أهل السنة والجماعة ambao Allah tabarak wa taala ametupa neema ya kushikamana na kitabu cha Allah tabarak wa taala na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila shaka tuko katika neema iliyokuwa kubwa sana. Sisi katika masala mazima ya ndoa, katika vitabu vyetu vya furuu, vitabu vya fiqhi, wanawachuoni wetu wametuandikia milango katika vitabu vya fiqhi. Vitabu hivyo ndani yake kuna mlango au kuna kitabu nikah. Katika kitabu nikah kuna abwab, kuna milango. Katika milango ambayo ipo arkanu nikah, nguzo za ndoa, shurutu nikah, sharti za ndoa, haya tunasomeshwa na walimu wetu. Katika nguzo mathalan za ndoa ni kupatikana kwa al-ijab wal-qabul. Ijab ni neno linalotoka kwa wali wa binti, nimekuozesha fulani binti fulani kwa ridhaa yake na kwa idhini ya wali wake. Kama huyo anaozesha ni wakala, kama anaozesha ni wali mwenyewe wa binti, kwa ridhaa yake na kwa idhini yangu na kwa mahari niliyokubaliana. Hii ni nguzo katika nguzo za ndoa, al-ijab. Kadhalika nguzo ya pili au nyingineyo, al-qabul. Al-qabul ni neno ambalo litatoka kwa muoaji, nimekubali kumuoa Sauda binti Abdullah kwa ridhaa yake na kwa idhini yako wewe wali na kwa mahari tuliyokubaliana. Hizi ni arkanu nikah. Kadhalika kuna shurutu nikah, sharti za ndoa, na inapokosekana moja katika shurutu haiswihi ndoa hiyo. Mathalan, katika shurutu nikah, sharti za ndoa, aozeshe ndoa hiyo wali wa kisharia, na kwamba ndoa isiyokuwa na wali wa kisharia ndoa hiyo haiswihi, na ikiozeshwa na walii asiyekuwa wa kisharia wanahesabika wanadini kuanzia siku hiyo mpaka watakapoachana au mpaka watakapokuzaa. Na hili la kuwa na walii yote yamekuja katika hadithi na yamekuja katika Qur'an. Allah anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin. Hakuna ndoa itakayokuwa imesihi isipokuwa ni ile ambayo itafungishwa na wali, kwa maana wali shar'i, wali wa kisharia. Katika wali kuna ngazi na daraja zake: baba, babu, kaka, mtoto, baba mkubwa, baba mdogo, watoto wao wa kiume na kuendelea. Na wapatikane mashahidi wawili waadilifu. Hii ni sharti moja tu nimezungumzia, na sharti hazikumbui nne takriban. Sasa ndoa ya mut'a, ndoa ya mut'a kwa mujibu wanavyoizungumza mashia katika vitabu vyao, ina sharti kuu mbili basi. Sharti la kwanza, umtajie yule mwanamke mahari. Sharti la pili, umtajie yule mwanamke muda unaomtaka. Kwa mtaka kwa muda gani? Hawashurutishi mashahidi wala hawashurutishi mawali, bali ni mwanamke yeyote ambaye utampenda popote mtakapokuwa mnakutana. Unamwambia tu ninakutaka kwa muda wa wiki mbili, ujira wako nitakupa 150,000. Umekubali? Akisema naam, nimekubali, basi huyo tayari ni mke wako wa halali. Kwa hiyo mzazi mwenye huyu binti hajui kwamba mkewe ani binti yake tayari ana mume wa muta, ana mume wa ndoa ya mkataba wa muda, na kwamba ukimalizika ule muda ndoa imekufa pale pale. Hizi ni nguzo zao mbili basi: taja pesa, taja muda unaomhitajia. Kwa hiyo wanaolewa wengi pasina kupatikana ridhaa ya mawali wao, wala kujua vichochoroni. Na ndio maana tumepata taarifa, mzee amesema mimba 30, lakini kwa taarifa tuliyoipata kuu kuna mimba hii kidogo 120 na ziada, wanawake waliolewa muta. Na hawa watoto watakapowazaa hawana baba, sababu ule muda wa muta umeshakwisha. Hana malezi, hana kwamba mtoto kaugua, si mtoto wake wa raha wala wa shida, si mtoto wake wa uzima wala wa ugonjwa. Na ndoa hii wao wanaposema ina kheri kubwa sana, na hii wameelezewa na Allah, badala ya kuharamisha pombe kama wanavyosema mashia au vitabu vyao, Allah akawaletea ndoa ya muta. Kwa maana kwamba unapomnyang'anya mtoto kiwembe unatakiwa umpe pipi. Kwa hiyo Allah akawanyang'anya kiwembe cha pombe, kawaletea pipi ya muta. Katika ambao wanayasema kwenye riwaya zao, kwenye vitabu vyao, na katika hili hawa hatuwasingizii, na Allah ni shahidi, yule ambaye ataoga janaba la muta, yani katika kuifadhilisha hii ndoa na kuipokoteza kwa watu na kuipigia debe, kuna riwaya inasema atakayeoga janaba la muta, kila tone moja la maji yake linapokuwa limeanguka, kwa tone moja lile Allah tabaraka wa taala huumba malaika 70 Malaika hawa sabini wanamuombea maghfira huyu mtu mpaka siku ya kiyama. Manake mnapokoteshwa muoe sana muta, na mkishaoa muta msilale tu, mfanye dimai, mfanye dimai ili muoge janaba, na muoge majanaba muongeze visti na idadi ya malaika ambao wanakuombea nyingi maghfira na msamaha. Kadhalika yule ambaye anapinga muta, haitaki ndoa ya muta, basi yule ambaye ameoga muta, ameoga janaba la muta, ataumba malaika ambaye atawalani wote wanaopinga ndoa za muta. Kadhalika katika ndoa ya muta, wao hawana kikomo cha wanawake. Sisi leo tunapooa wanawake wetu wa kihalali, ndoa za halali, tumewekewa kikomo cha wanawake wanne basi. Lakini kwenye muta, kwa mujibu wa riwaya zao, hakuna kikomo. Kwa hiyo unaweza ukawa na binti wa muta kidogo hapa watatu, Magomeni una wawili, Ilala una mmoja, Temeke una sita, na ukisafiri mikoani kadhalika. Haya wameyasema katika vitabu vyao. Bali sio hilo tu, wamejuzisha kumooa kadhalika ndoa ya muta mke wa mtu, lakini katika hili wakawa wameweka sharti moja kubwa sana kulitekeleza kwake. Sharti gani? Sharti waliloliweka ili wewe uwe umehalalikiwa kumooa mke wa mtu muta, uhakikishe kwamba mume wa huyu mke hajui. Na haya kadhalika yapo katika vitabu vyao. Kwa hiyo tahadharini ndugu zetu Waislamu wa kigogo na mburahati ambao mnaishi jirani na hawa watu. Inawezekana mkeo kaolewa muta, wewe hufahamu. Binti yako kaolewa muta, anatoka anakwenda madrasa, lakini kwanza anapita kwa mume wake, anafua, anafanya jimai, anaoga ili patikane janaba la muta, waombewe dua na malaika, kisha usiku anarudi nyumbani kwao. Haya ni katika mabalaa ambayo kwamba yapo katika pote hili potovu la Kishia. Lakini wakati huo huo takustaajabisha, kama tunavyostaajabu kwamba mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye dini hii alisali na weusi, alisali na wekundu mguu kwa mguu, kasali na Bilal bin Rabah, kasali na Wahshi, kasali na Ammar bin Yasir, kasali na Salman al-Farisi, kasali na jinsia isiyokuwa yake alayhi salatu wassalam. Hakuwabagua masahaba kwa urangi wala kwa utaifa wala kwa ukanda, wao wote walikuwa ni kitu kimoja, walisali katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mguu wa sahaba mweusi kwa mguu wa sahaba mweupe. Wao wameweka misikiti ya watu weusi, wakaweka misikiti ya watu weupe. Hapiti misikiti nimesahau, tunaita masinagogi. Masinagogi ya watu weusi, masinagogi ya watu weupe. Na katika muta, wastaajabu kadhalika, wale weupe wanawachukua muta dada zetu kinacha usiku. Lakini wao huwezi kupata binti wa Kihindi, mama wa Kihindi anaolewa na golo wa Mburahati. Mburahati kuna golo la Kishia limemwoa mdada wa Kihindi, kusum wa Kihindi. Huwezi kuona. Kwa hiyo sisi ndio wajinga na sisi ndio tumewaliwa, wallahu musta'an. Nimalizie katika nukta aliyozungumza kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili anayepinga ajue anampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kwamba alizungumza fikri pale. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ile katika Sahih Muslim, inni qad adhiltu lakum fi istimta'i bil nisa, hata mimi na mimi nilikuruhusuni ndoa hii ya mtaa. Wa inna Allaha harrama dhalika ila yaumil qiyama, na hakika Allah ameharamisha ndoa ya mtu mpaka kiyama, hairuhusiwi tena katika ulimwengu. Nadhani takatifu kabisa hapo, ijulikane kwamba aliyeharamisha mtu alimtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Samani ili isijeka fahamika vibaya, alizozungumza Sheikh haqqun wa sawab. Mutaa ile ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ina idhni ya wazazi, falkihuhunna biidhni ahlihinna, hawa ni vichochoroni mamalizana tu.